के दिल है गाती सी मुश्किल है पिया पिया पिया पिया पिया ना पिया जिया जिया जिया ना जिया आखिर दिल है ना मीठी सी मुश्किल है पिया पिया पिया पिया पिया ना पिया जिया जिया जिया ना जिया Chennai.